Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euro Investor med Bodil Johanne Gansel. Godmorgen og velkommen til en sprit ny børsuge. Klokken har passeret 9, det er mandag, og pengene de flyder altså igen i finansmarkedet. Vi tjekker som altid de første bevægelser her i Millionærklubben. 55 minutters finansdebat er således i gang med et særdeles oplagt panel i dag. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Klar efter en lang weekend, hvor du ikke har fyret et jokes af til vores lyttere. Du har samlet et par stykker op, det er jeg sikker på. Må ikke, Lars Svendsen, det plejer du at få lov til. Og velkommen også til special guest Lars Tvede. Jo, tak. Dejligt, at du vil være med os her i dag. Du er jo entreprenør, investor, forfatter og porteføljeforvalter i Atlas Global Macro. Jeg tror, der er mange af vores lyttere, der kender dig. Lars, det er ikke så tit, du er i Danmark, og vi får lov til at tale med dig. Så når du endelig er, så griber vi altså også fat i dig og hiver dig ind i studiet. Men mens at du har taget nordpå, så har alverdens penge jo altså været sydpå, nede fra i dit hjemland, sådan set der, hvor du bor nu i hvert fald, i Schweiz. Ja. Der har været gang i den i Davos World Economic Forum, løb af stablen i sidste uge. Er det egentlig noget, som du følger med i? Nej, det gør jeg ikke, og jeg har været sådan halvt irriteret over noget af det, Davos arrangementerne står for, fordi det er sådan lidt populistisk, og de er bare altid med på det, som er populært, og der er ikke, altså, det er ikke særlig godt forum, hvis man vil ud og sige en upopulær sandhed, synes jeg. Så altså, det er ikke, altså, der er noget, der hedder Davos borgerlige, og Davos borgerlige, det er du i virkeligheden bare en vejrhane. Og jeg synes, det er blevet lidt sådan. Okay. Heller ikke noget, der sådan for alvor har rykket rundt på markedet, i hvert fald som jeg har set, Lars Svendsen. Har du set noget dernede fra, som har været nogle betydning? Nej, det har jeg ikke, og jeg har synes, det var lidt bemærkelsesværdigt. Jeg fulgte lidt med i, at Lagarde var nede og sige noget fra ECB, og hun tordnede jo lidt om inflationen. Det var også det, jeg troede, hun ville sige, men jeg synes også, det er påfaldende lidt, men altså, det er korrekt, at Davos er blevet langt af vejen, at man finder nogle fællesnævner og prøver på at glatte ud. Her for 2-3 år siden havde de jo en, hvor de nærmest fik alle de rige til at sidde og fortælle, at de gerne var ingen grænser for, hvor meget de ville gøre for stabiliteten i samfundet, bare de ville fylde op og holde magten, altså de ville gerne give profit videre, og det var inden corona og alt muligt andet, det har nok været i møde i 19, i foråret 19, ikke? Eller i december, januar 19. Men det er lidt... de diskuterer jo renter, og de laver en renteswap. Forstod du det? Jeg forstod den godt. Med Claus. Claus Schwab, der ligesom står for World Economic Forum. Nå, okay. Der var den første, Lars Svendsen. Ja, tak for den. Ja, jeg kom på den, mens vi stod her. Lars, <Nej, speak. laughs> Lars Tvede, vi skal have dine perspektiver på markedet og tendenserne. Noget, som du jo gennem mange år har ytret dig om, og også høstet anerkendelse for at være i stand til at ligesom udlægge og forstå, og måske også i virkeligheden tjene rigtig mange penge på. Men så vendte vinden lige pludselig også for dig her i de senere år. Hvad i verden gik der galt? Rusland. Ej, det var mere end Rusland, men at Rusland invaderede Ukraine, kom meget bag på mig. Jeg skal lige sige, en pænt stor del af min personlige formue er tjent på at investere massivt i Rusland 2000-2001. Og dengang, der handlede Rusland til nogenlunde de samme prissætninger, som de har gjort her det sidste år, omkring price earnings på 3 for mange gode selskaber. Og dengang, der havde man en situation, hvor råvarelagerne var meget lave, hvor der var investeret for lidt i råvareudvinding, og så kom BRIC-fænomenet, som jo Brasil, Rusland, Indien, Kina, og specielt Kina, hvor man fik den der voksende middelklasse og industrialisering, og så skulle de bruge en masse råvarer. Og så steg industrimetallerne 450% de følgende 6 år. Og de russiske aktier blev ca. 1000%. Og i øvrigt, fra de startede med at stige i 97, der blev de 57 dobblet. Så jeg har bare været opmærksom på, at de her lidt upopulære aktier, som leverer råvarer, kan være helt ekstremt attraktive, når man er i starten af en sådan cyklus. Og jeg mener, vi er i starten af sådan en cyklus i disse her år, hvor råvarelagerne faktisk i forhold til den globale økonomi er endnu lavere, nærmest halvt så lave, som de var dengang. og hvor der er underinvesteret i olieudvikling og minedrift osv., så det er ikke råvarer nok til den acceleration, der kommer, og den grønne omstilling er jo en del af det, der vil trække det. Men Lars, lad os lige blive ved din fond. Vi skal bare lige have det ryddet af vejen, fordi jeg ved, at der er mange af vores lyttere, der går op i det, at du tabte rigtig mange penge sidste år i din fond, og det var selvfølgelig, jeg ved ikke, om det var nogle af vores lytteres penge, men det er jo i hvert fald investorernes penge, som fossede ud af den der fond. Hvordan håndterer du det? Altså, jeg har jo prøvet at have tab før, altså, når man har investeret 30-40 år. Og det, der er enormt vigtigt, det er at mentalt at ignorere, hvor man er, og så hele tiden tænke på, hvis jeg startede i dag med friske penge, hvad er det, man skal gøre? Så man skal ikke blive shell-shocked, som det hedder på engelsk. Man skal bare kigge på, hvad er det, jeg tror på nu, og kigge frem og ikke tilbage, som jeg siger. Og derfor så har jeg, og vi er jo et team, ikke? Men vi har så kigget på de teser, vi har, for den cyklus, som er ved at bygge sig op, som i øvrigt, altså vores horisont og fondens horisont, det står i prospektet, det er 7 år, at holder de teser stadigvæk, og det mener vi i høj grad, de gør, men de bliver meget forstyrret af blandt andet Rusland og måske også nogle andre ting. Men vi følger jo også nogle politisk risiko-overvågningsservices, og da Putin han legnede sine tropper op ved Ukraines grænse, så kom der jo selvfølgelig forskellige risikoratings i forbindelse med det, men jeg har bare gjort det mange gange før. Og så den, vi sådan har fulgt mest gennem årene, de sagde, der var cirka 2,5% chance for, at han lavede en fuld invasion. De sagde så, at der var så også en noget større chance for, at han lavede en Georgien-agtig invasion, hvilket vil sige, at han går ind i 10 dage, 12 dage og så ud igen, for at bare forskrække folk, og så måske beholde et lille bit hjørne. Så altså, det er lidt, hvad de siger derude, men altså ansvaret ligger på dine skuldre, Lars, og risikoen, den har du vel været klar over. Altså, det er vel relativt høj risiko at ligge i de der russiske aktier, trods alt, også dengang. Men det er jo altså min investeringsfilosofi, som jeg har beskrevet også i mine bøger, det er jo, at en af kilderne, jeg vil sige, jeg har sådan to hovedkilder til at tjene penge på lang sigt, men en af dem er at tage høje risici, man spreder det meget, og den anden kilde, det er at have et længere tidshorisont end de fleste investorer. Og jeg har jo prøvet mange forskellige ting, og jeg skal lige sige, jeg er jo også medstifter, og Nordic Eye er stadigvæk en af de to hovedinvestorer i det, og der er vi op 1000% jo efter 7 år. Så 7 år er den målestok, jeg godt kan lide at bruge, og det er jo også det, man faktisk reglerne siger, man skal skrive ind i sin prospekt, når man laver sådan nogle ting. Men jeg har prøvet i 86 også, der bliver totalt blindsided af en stor korrektion. I øvrigt lige før jeg skulle i CNBC som guest host, og jeg var sådan helt groggy, men igen, altså det der med at ignorere, hvor man er, og så altså bare kigge fremad, i virkeligheden, så skal man mobilisere en indre psykopat. Jeg er ikke psykopat, men man skal prøve på, ligesom hvis du skal lave et baglands hovedspring fra 7 meter ved dem, så skal du ignorere, at du kan slå dig, ikke? Så du skal bare tænke rationelt frem, og så kigge på, hvor er det gode værdi. Og jeg synes overhovedet ikke, der er noget ændret i billedet af den langsigtede cyklus. Så det går ud på, at der kommer til at mangle råvarer, og er der nu kommet et meget stort andet tema, nemlig at USA har haft noget overophedning, og de prøver på at bringe økonomien ned. Altså beskæftigelsesmarkedet er meget tight, som man siger, ikke? Så de prøver på at køle økonomien ned, og samtidig så på grund af den her totalt irrationelle zero-covid-policy i 3 år, så Kina har været alt for koldt, og nu har de på en stus kastet den der politik ud, samtidig med, at de jo har droppet deres felttog mod teknologivirksomhederne, samtidig med, at de har reverseret deres tre røde linjer, de har sagt over for ejendomsselskaberne. Nærmest på 2 uger har de vendt det hele. Så Kina kommer til at få meget stor boom. Så vi har USA, som kommer ned, og Kina, som kommer op. Så der er også meget stort relative value. Mm. Og det vil så få betydning for det første for dollaren. Så jeg tror, at dollaren er begyndt nu et mangeårigt nedtur. Og det kommer vi til at udfolde meget mere i løbet af udsendelsen her. Ja. Du er med helt til klokken 10, Lars Tyde, og vi skal høre, hvad der er for nogle trends og tendenser, som du holder øje med. Lige et sidste spørgsmål omkring din fond. Har du selv penge? Har du selv hånden på kogepladen og penge i spil? Ja, det har jeg. Og jeg vil gerne, fordi jeg var ikke særlig likvid, da vi startede, så jeg vil gerne investere mere. Men for at beskytte de eksisterende investorer, så har vi lukket for, man kan ikke længere komme ind i fonden. Man kan kun komme ud. Og det er fordi, vi har for omkring 40 millioner euro russiske aktier, som I er nedskrevet til nul. Og den dag, hvor man forhåbentlig kan handle dem igen, så vil vi jo sælge dem, og så skal investorerne have det. Så investorerne har bedt os om ikke, og det har vi sådan set også selv tænkt os frem til, ikke at få andre investorer ind, for så får de gratis adgang til de der gratis russiske aktier. Men vi arbejder på en løsning, hvor der bliver så lavet en Mirror Fund, som er præcis det samme, men bare uden de russiske aktier, som man så kan komme ind i, og så kan jeg komme ind også med mere på det tidspunkt. Mm. Godt. Nok om det, Lars Tvede, og over til dig, Lars Svendsen. Lad os lige prøve at få greb om dagens marked. Det er kinesiske nytår, som jeg også gik i gang i går. Vi er hoppet ind i kaninens år, som repræsenterer håb og liv. Det lyder altså rigtig, rigtig dejligt, fordi vi har da haft rigeligt af den der tiger, som åbenbart er noget med at være konkurrencedygtig og uforudsigelig og selvsikker, som er det år, vi altså gik ud af. Håb og liv, Lars Svendsen. Altså, ja, det er nu går du fattig godt. Jeg fortæller jer flyden denne historie, jeg læste fra Buffett, om hvorfor haren, jeg vil sige kaninen, det er jo næsten det samme, ikke? Løber hurtigere end ræven. Det er fordi, og det kan vi så tale på Ukraine og Rusland, det er fordi, at haren løber for sit liv, og ræven er bare ude for at få aftensmad. Okay. Og det er Buffett, der har fundet på den joke, eller videre igen. Men nej, men vi har en 0,5% op i dag, og vi har fået en opdatering, profit guideline, kan du vel, for 2022 fra ISS, som ser ud til at ligge i den høje ende, og det er de jo virkelig glade for, og de er jo optaget af det. Altså, investorerne tror, at det er for at fortælle dem noget, men det er jo for at underholde kreditorerne, det er jo det, jeg sidder og siger. Men hvad hedder det? De skylder jo forfærdeligt mange penge væk, og det er det, der er det primære. Men sådan er det, det kan jo folk jo tro på, hvad de vil. Men Svendsen, er det ikke, altså, er der ikke meget godt gang i ISS? Efterhånden har han ikke fået styr på den butik? Nej, han er ved at få styr på den. Og men, der er måske også nogle udbyttekroner på vej? Det tror jeg ikke. Det tror du ikke? Nej, de skal ned og afles i banken, du. Mm. Det er jo dem, man skal... Du skal være god vinder, når du skylder brutto. Jeg tror, han ligger på 17 milliarder, og han har 4 milliarder i kassen, ikke? Hvorfor gør du det? Altså, når renten den er nul. Okay. Det er jo, fordi du hamstrer penge. Og hvorfor gør du det? Det er noget, svage selskaber gør. SAS har jo haft det samme. Så det er ikke et sted, du vil smide penge i? Nej, det er ikke det. Jamen, jeg har sagt, det var 2-3 år før, han er chipchef. Men han vil jo gerne vise, at det går godt, og det gør det vel også lidt den rigtige vej, men jeg ved ikke, om det er helt så godt. Som... Ja, der skal mere til at overbevise mig om, det er fantastisk. Så den er jeg ikke så interesseret i, men den stiger 2%, og så kan de, der har den aktie, jo være glade. Mm-hmm. Vi er op med 0,5%, og der er altså nogle forskellige signaler med regnskaberne også. Vi havde jo faktisk et, som vi ikke fik talt så meget om. Det var jo Procter & Gamble, som godt nok kom i slutningen af sidste uge, men de kom jo egentlig ud og sagde noget, som var værd at hæfte sig ved, fordi de her regnskaber bliver lidt svære at greje, fordi der har været så høj inflation sidste år. Hvor de jo sagde, jeg tror nok, deres omsætning var steget med 2%, men real i mængder var den faldet med, var det 6,9. Og det var altså foretagende, der laver alt muligt mærkeligt, vi bruger derhjemme. Hygiejneprodukter, sæbe og den slags. Ja, vaskepulver, de er ikke nogen Osams kunder, ikke? Til vaskemiddelenzymer og alt sådan noget. Og det er jo altså, det er jo det tal, du skal forholde dig ved, og det er også det, der gør, at regnskaberne kan blive lidt besværlige at krakke, fordi det handler jo sådan set lidt om den reelle udvikling, og ikke den organiske vækst, for den er løbende priser. Og det, da priserne er drønet op, og så virer nu, men så er det jo ligesom en skævhed inde i det hele. Det bliver vores, undskyld udtryk, forbandet arbejde som analytiker, ligesom finde ud af, hvor godt er det i virkeligheden, ikke? Det er jo ikke noget, de der tal, man viser frem, de bliver benovet over, at de er et par procent højere, hvis det hele er rykket afsted med 8, ikke? Eller sådan noget lignende. Og hvad er inflationen i forskellige brancher? Den er jo også forskellig, skal vi lige huske. Mm-hmm. Men det var ham. Det er jo meget så interessant, fordi jeg tænker, man må også ligesom prøve at forholde sig til, hvilket standpunkt du har sådan generelt set på aktiemarkedet. Lise Nørgaard, hun var jo ude at sige, at hun havde levet sit liv i dur, da hun var i fjernsynet her for nylig. Jeg tænker, lever du dit aktieliv i dur eller i mol, fordi at, du lyder meget bekymret? Ja, lige nu er jeg bekymret, men på lang sigt er jeg jo stor optimist, og jeg mener, at vi kommer ud af alt det der, jeg havde jo troet, at der kunne blive fred for 4 måneder siden i Ukraine, men det russermanden derovre tænker ikke så konstruktivt, som jeg kan sidde og regne ud på 1500 km afstand, men han skulle stoppe, mens han gik frem, ikke? Det gjorde han ikke. Han sidder fast, og dermed så er det jo blevet noget mere besværligt. Og så kan jeg jo ikke ligesom aflæse hans hjerne, kunne man sige. Men det var også der, hvor det ikke kunne være, at det var en anden Putin end ham, som de taler om. Men sådan er det jo. Det er jo ingen mennesker. Skal vi nu ned ad den vej igen? Ja, det skal vi. Men det, der kan efterretningstjenesten ikke finde ud af, de har jo sætter jo hinanden i fængsel, så kan de jo ikke finde ud af det. Men altså, pointen med det er, at det der over skal jo ligesom overstå sig. Så har vi den der ballade nu mellem inflation og recession. Ikke? Kører vi jo, det er jo ligesom to ubehagelige kæle at slås med. Og derfor er det aktiemarkedet, som jo trods alt ligger, hvis du tager Morgan Stanley og sådan noget, så er vi vel 10% fra toppen, og det er jo vel at mærke USA, og alt det der derovre, som stadigvæk har en luftballonvirkning. Ikke? Så det jeg er bange for, men altså, der bliver fred i Ukraine, og det bliver godt, og så videre. Og så inflationen får vi nok ikke til, det skal vi tage om lidt med, kan jeg forstå, men tævet i bund, men den bliver til at leve med. Så kører verden igen, men vi er inde i en skov. Der er håb forude, også nu, hvor vi er gået ind i kaninens år ude i Kina. Håb og liv repræsenterer det stjernetegn altså, så ja, lad os se, hvad der kommer til at ske der. Det her, det er Millionærklubben for Euroinvestor. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel, og i studiet har jeg Lars Svendsen og Lars Tvede. Vi skal blandt andet tale meget mere om inflation og vækst og renter og alt muligt andet, Lars Tvede. Det ved jeg, at du og kommer værdier. Ind på. Ja. Og hvis du ikke kan få nok af Millionærklubben, så husk også, at vi har et aftenarrangement, der kommer op her. Anden, der træder vi altså op på scenen her i Pilestræde. Her i huset, ja, der går vi altså op og debatterer, hvad der kommer til at ske i 2023. Det er der masser af holdninger om, og jeg har inviteret Lykke Friis, Sten Jacobsen, Henrik Henriksen og Lars Svendsen på scenen. Du kan finde billetter inde på Euroinvestors hjemmeside. Du skal bare skrive euroinvestor.dk/arrangementer. Det var altså farvel til gratis penge og goddag til inflation, renter i det hele taget. Et noget mere broget billede på finansmarkederne, som vi så allerede i sidste år. Lad os tage hold på den debat og høre lidt om, hvor det er, at verden er på vej henad. Og måske skulle vi bare lige starte der med kaninens år, håb og liv og Kina i det hele taget. Hvordan forholder du dig til Kina, som verden ser ud lige nu? Kina er jo, altså det er jo en virkelig interessant historie, sådan rent økonomisk, fordi de indledte jo en kamp mod det private erhvervsliv, kan man sige. Det var den der General Prosperity Policy, hvor der var en irritation over, at ledelserne af de og stifter og de store tech-firmaer var blevet så rige og så magtfulde, og så slog de ned på det, og dermed så, altså det bidrog meget til at sende de her tech-firmaer fuldstændig i dørken, ikke? Så de faldt lige så meget, som Nasdaq gjorde under dot-com-krisen i 2001, cirka 75%. Og ned til, hvor de blev meget billige, ligesom til sidst de også gjorde under dot-com-krisen. Og så var der jo store strukturelle problemer og overinvestering og spekulation i ejendomsbranchen. Det slog de så også hårdt ned på, ikke? Og det rammer virkelig hårdt, fordi ejendomsmarkedet udgør 29% af den kinesiske økonomi, og normalt i udviklede økonomier udgør det mere omkring sådan 16%. Ikke? Så meget, meget stor sektor, de slog ned på. Og så kom så den her zero-covid-policy, som et stykke hen ad vejen så ud som om, det var smart, der er ingen, der har covid her, og så behøver vi ikke gøre noget. Men at den blev mere og mere usmart, specielt efter omikron kom frem, som er jo sådan ret harmløs. Så inden for 2 uger, så vendte de det hele, ikke? Og der er jo selvfølgelig, jeg følger også nogle China Watchers, ikke? Og de har jo selvfølgelig svært ved at finde ud af præcis, hvad der sker. Men det ser ud som om, at der er sådan et internt oprør, ikke en revolution eller sådan noget, men i magtstrukturen, at Xi Jinping, han har fået at vide det der. Nu må vi altså lige stop med det her, fordi vi har brug for at få økonomisk vækst. Og der var jo flere ting, der skete. Altså for det første, kineserne så fodbold, ikke? Så de alle 10.000 vis af mennesker, der huede uden masker, ikke? Det kunne de se i fjernsynet. Og for det andet, så er der anekdotisk, har jeg fået at vide, at der i virkeligheden var millioner af smittede på det tidspunkt, hvor de sagde, at der var stort set ingen smittede, fordi folk bestak dem, som tjekkede dem, for at få en negativ test, og så gik de bare på arbejde og var ligeglade. Så de har ligesom mistet kontrollen med det. Men nu lige pludselig, så er alting, alle de røde lys er skiftet til grønt på 2 uger for Kina. Og jeg har så kigget på de forskellige prognoser for, hvad Kinas vækst bliver i år. I øvrigt, jeg sidder ved årsskiftet, der printer jeg ud Morgan Stanley, Goldman Sachs, UBS, Credit Suisse, alle de der førende banker og analyseinstitutters rapporter, så ligger jeg på en sofa med kaffe, og så læser jeg nogle 100 sider med det der. Så sendte min kollega Jakob Due mig noget fra Bloomberg, hvor de har lavet et opsummering af 700 banker og analyseinstitutters års forecast. Og det var ret deprimerende, fordi man læser alle dem der, og så kan man sige, når man læser 700 summaries, så gennemsnittet af dem er ligesom ingenting. Så man tænker, altså hvis du sagde gennemsnittet af alting, så bliver det ingenting. Det er ligesom white noise eller sådan noget lignende. Ja. Nå, men under omstændigheder, jeg synes, der er et ret klart billede, og det er, at Kina kommer til at have en vækst på 5-6%. De fleste, de ligger sådan mellem 5,2 og 5,5, og det er ikke så meget det her kvartal, men det er i næste kvartal, så kommer sådan en ketchup-effekt. Ja, men det seneste væksttal, vi fik ud af Kina, de var jo nede på 3%. Det var jo altså et stykke derfra. Ja. Jeg ved godt, der har været lukket ned. Ja, men altså, der er jo lukket ned. Ja. Altså, det kommer ligesom i 2 bølger, fordi i storbyerne er trafikken for eksempel, man har de der real-time-indikatorer, trafikken er for eksempel begyndt at komme op igen i Peking og Shanghai og sådan noget, så de er kommet over det værste, men så er der i deres New Year, ikke? Hvor de alle sammen tager ud på landet, ikke? Så tager de smitten med der, så kommer der en ny bølge ud på landet. Mm. Men inden for få uger, så er hele landet samlet set over toppen, og så tager det ikke ret lang tid, og så har de masse immunitet. Og så er de kommet ud af det, og så skal de alle sammen ud og bruge penge. Og det kommer til at blive fuldstændig ligesom den der genåbningsdynamik, vi har haft i Vesten og andre steder, hvor folk har en akkumuleret opsparing. Det har de også i Kina meget. Og for det andet, så har de et akkumuleret behov for at more sig. Og det vil sige for eksempel, at hvis man tager et af mine investeringstemaer, så Thailand, ikke? Halvdelen af det Thailands bruttonationalprodukt, det kommer fra turisme. Og en tredjedel af deres turisme, den kommer normalt fra kinesere. Det er 15% af deres bruttonationalprodukt, der normalt kommer fra kinesiske turister. Det har været væk i 3 år. Nu kommer turisterne snart, og så kommer det til at stikke helt af. I øvrigt er der også mange russiske turister, for hvor fanden skal de tage hen, når der er ikke ret mange steder, de kan tage på ferie, ikke? Så, men de kan godt tage til Thailand. Så sådan et land som Thailand kommer jo til at få enorm fornøjelse af den her genåbning. Men det er sådan, alt muligt bliver påvirket af Kina. Mm. For det første, hvis man kigger på industrimetaller, så står for de fleste industrimetaller, står Kina for mellem 50-60% af den globale efterspørgsel. Normalt, ikke når de har covid-nedlukning, men normalt står de for det. Og det vil sige, at vi får også en efterspørgselsboom på industrimetaller på et tidspunkt, hvor lagerne for eksempel, de synlige lager på London Metals Exchange, er i forhold til verdensøkonomien, som jeg indikerede tidligere, cirka det halve af, hvad de var på lavpunktet omkring 2000 og 2001, hvor det store bullmarked i metaller startede. Oliemarkederne kommer også til at få meget fordel af det, og normalt, når Kina accelererer, så begynder dolleren at falde. Det er noget med, at pengene flyder til der, hvor der er action. Så der er sådan en kæmpe væksthistorie omkring Kina med alle mulige implikationer. Og den sygdom der, som vi på et tidspunkt var alle sammen så bekymrede for, den har man også fundet ud af i Kina, den er måske ikke helt så farlig, og nu er der altså åbnet fuldstændig op. Folk, de rejser rundt i landet. Jeg så en opgørelse fra Kina selv, at de mente, at der skulle være foretaget 2 milliarder rejser her i løbet af de næste sådan 3-4 uger. Ja. Det er alligevel en chat, ikke? Jamen, det er 1 milliard frem og 1 milliard tilbage. Ja, det ved jeg godt. Det er antal rejser, det er ikke antal personer, men Lars Tved, du har ingen bekymring i forhold til, at der skulle lige pludselig komme et eller andet sådan stort i forhold til den der sygdom, som lægger folk ned og gør, at de ikke har... Og du tænker på en mutation? Mm-hmm. Ja, risikoen, altså jeg har jo konsulteret eksperter om det, så risikoen for, at der opstår en mutation, er størst i samfund, hvor man faktisk har masse immunitet. Og det lyder måske mærkeligt, men det er fordi, at den eksisterende variant, så det primært omikron, kan ikke trives i Danmark for eksempel mere, fordi der er for mange, der er vaccineret og allerede har været vaccineret mod den. Så den eneste måde at få en ny udbredelse i Danmark, det er ved at motivere til noget andet. Den situation har man ikke i Kina. Den store trives, som den er i Kina. Så derfor så skal man ikke være super bange for, at der kommer en eller anden forfærdelig mutation i Kina. Det er det ene. Det andet er, at den generelle tendens for virus, som er sådan meget farlige i starten, ikke, hvor man har en pandemi, der at de bare bliver til en del af tapetet på den måde, at de tilpasser sig således, at de bliver mindre og mindre skadelige. Og for eksempel the Spanish flu, ikke, den spanske influenza, som myrdede altså tocifrede antal millioner omkring 2014 eller 1914, den har du fået. Og det har du også, og det har, jeg har også fået den sandsynligvis, for den er der stadigvæk, men den er bare blevet fuldstændig uskadelig. Så den altså sådan naturlige tendens for covid er bare, at det bliver bare en børnesygdom, som vi alle får, og den er ikke noget særligt. Så et kæmpe indestængt købebehov, som altså er derude i Kina, og vi forventer altså at se, at folk kommer til at smide masser af penge ud i markederne. I forhold til det kinesiske aktiemarked, Lars Tøde, er der så stadigvæk noget at sådan komme efter, eller er det allerede regnet ind i priserne? Det er efter min opfattelse overhovedet ikke regnet ind i priserne. Så for eksempel, hvis du tager, det er måske en ekstrem måde at se det på, men hvis du tager deres teknologiindeks, for eksempel Red Dragon-indekset i Hongkong, hvis det skal op tilbage til deres gamle top, så skal det stige 400% knappen op herfra. Ikke? Så der er lang, lang vej op, og de er meget billige i forhold til vestlige pangdangs, og også koreanske og japanske pangdangs. Så der er stor upside i dem, men der er også stor upside i kinesiske aktier. De er billige, og det er jo en væksthistorie. Og man vil jo gerne, altså som investor i aktier, så man vil jo gerne have billig vækst, ikke? Og det kan man stadigvæk få der. Men så skal vi også lige sige, der er jo en reservation, ikke? Og nu har vi lige, i hvert fald jeg har slået mig gevaldigt på Rusland, og det er, hvad nu hvis de invaderer Taiwan? Mm. Og det snakker de jo om. Nu kan man sige, uden at jeg vil ikke fornærme nogen ved at sammenligne kinesere med hunde, men der er et ordsprog, der siger, at hunde, der gør, bider ikke. Mm. Og så længe de snakker konstant om at invadere Thailand, så vil jeg være mindre bekymret, end hvis de pludselig holder op med at snakke om det. Men jeg kan ikke finde nogen geopolitiske analytikere, som tror, at de har nogle planer om at invadere Thailand inden for de næste få år. Men man er jo begyndt at tage højde for det. Det vil sige, at man er jo begyndt at diversificere produktion ud af Kina. Og mange, altså, vi havde nogle snak, inden vi gik i studiet her, så talte du om China's Plus One. Måske kan du lige uddybe det. Det var Lav, der talte om China. Det var Lav. Vi har kun fået en kop kaffe. Så det var, at vi havde Peter Sand, som jo beskæftigede sig med container og fragt, og hvad man skal gøre med afdækket. Han sagde jo, at man kørte flere og flere selskaber, der skal have forsyninger og lave et eller andet. De kører China Plus 1 nu, at man stadigvæk bruger Kina som underleverandør, eller sted, hvor man får lavsortet sin varer, men man vil også have en anden leverandør, og det kunne så være for eksempel Vietnam, som er en af dem, Bangladesh er inden for tøj blandt andet, ikke? Men for at få flere at stå på, og så har du mulighed for hurtigt at skifte. Ja. Og det har AP Møller jo også ved at sige, at hurtigt at skifte, men stadig flere omkostninger vel for firmaen, og de skal ligesom... Jo, men altså, det er jo ikke råvareinput eller opfabrik, der er så tungt. Men du er nødt til at have, så du kan klare dig. Det er jo også det ballade, nogle selskaber har hjemme med, at de er og stadig ikke helt at komme væk fra den der forsyningskæde ballade, at så har du jo mere fleksibilitet, og du er nødt til at styre over, det har man jo lært under coronaen, at styre over din forsyningskæde, det er for eksempel også noget, som jeg ved, sådan nogenlunde positivt, for medicinbranchen, som jo er meget beskyttet værd, men de er jo også afhængige af nogle elendige ting, som en plastik, dåse, du skal have, at den kommer, hvis det ikke den kommer, og det der skal hældes ned af mærkelige ting, for at det ikke rester for meget, jamen så kan du ikke levere varen. Mm. Det lyder åndssvagt, men at en plastikfabrik er i virkeligheden en afgørende led, og det er det ligesom der, nu er vi nødt til at få styr over det her. Der er mange bits and pieces, der skal hænge sammen i den der forsyningskæde, før at det hele kan spille sammen. Ja. Men Lars Tvede, det lyder så som om, at du sådan er måske mere optaget af den der plus one end du er af Kina selv? Så vi er investeret i Kina. I øvrigt, vores fond er oppe 18% de sidste tre måneder, så det er alt begyndt at køre vores vej alt sammen. Men vi er også investeret i Vietnam, og jeg kan helt lige huske præcis proportion mellem, hvad vi har i Kina og Vietnam. Men det er egentlig interessant med Vietnam, fordi vi havde en ven af huset, som man kan sige, som skrev til os, jeg kan se, at I har investeret lidt i Vietnam. Bare gør opmærksom på, at jeg har forretningsforbindelser i Vietnam. De siger, at fabrikkerne fyrer virkelig mange folk nu, der er recession og så videre. Og så skriver jeg tilbage, tusind tak skal du have, meget interessant, fordi jeg godt lide at få også anekdotisk information fra folk, der er på stedet osv. To dage senere, så kommer der så en rapport fra Alpine Global Macro. Vi anbefaler nu at investere i Vietnam. Forward price earnings er faldet til 11. Det er billige, og deres strukturelle vækstrate er omkring 5,5% om året. Og det er egentlig sådan symptomatisk for det problemstilling, man har, nemlig at man skal jo faktisk købe, når der er blod på gaden, som man siger. Ja. Ikke? Man skal jo købe lige nøjagtigt der, hvor at der er recession, hvis ellers det andet ser godt ud. Og det andet, altså alt andet om økonomien ser godt ud. Og for eksempel, altså så anekdotisk, Apple vil jo så tage 25% af deres produktion ud af Kina, og så flytte den til to lande, nemlig Indien jeg kan ikke huske, hvor det er, de flytter hen, men men det er et eller andet sted, det er jo i Asien, ja. Nej, til Indien og til Vietnam. Mm. Det er der mange andre, der også vil gøre, så du nævnte Bangladesh, ikke? Men altså folk kigger på, hvor kan vi ellers lægge det. Så det er sådan det er jo så en modhistorie, som lægger lidt låg på, hvor entusiastisk man skal være med Kina. Så man skal tænke på Kina som på mellemlang sigt, at er det noget, man kan investere i. Det er ret billigt, det er et stort vækstpotentiale, men man skal også kigge på, hvad er effekterne af Kina uden for Kina, og de er meget store. Jeg vil kun sige om det også, at det har overrasket mig, hvor meget hård af den der interne opstramning, ideologisk, kald det hvad du vil, partilinje, ikke? Altså ham der Dagmar, han er forsvundet og sidder over i Japan nu, og de er, nogen vil sige, de nærmest nationaliserer nogle af firmaerne, og de får lov at skrubbe af, bare de afleverer nøglerne, at det er altså været noget hårdhændet behandling, og derfor tror jeg også, at nu det er sådan rent politisk fænomen, at nu er de nødt til at få fyret op, at hvis Xi og de der 7 mand, der sidder i regeringen, de er jo kun 7 herhjemme, hvis 23 minister, ikke? De har jo også et mindre land at holde styr på, men en Danmark, men altså, at hvis de skal beholde magten, så er de simpelthen nødt til at få folk til at være godt humør igen, og så må du altså få fyret op i kæderne, når vi er ude af det her corona, og ingen kan være bange for det. Ja. Og så skulle vi herhjemme jo lære noget, det er, at hvis kineserne kan klare det der uden med så få dødsfald, som de påstår, det er, så er det jo helt åndssvagt, at vi lukkede Danmark ned. Ej, nej, men altså, så få dødsfald har de jo heller ikke, Claus Svendsen. Det ved vi jo godt. Lars Tyde. Jeg vil bare lige sige, at først var der demonstrationer mod og civil ulydighed mod deres zero-covid-politik, men så begyndte de jo rundt at rende rundt med de der hvide skilte, ikke? Og så begyndte de at rumme ned med Kommunistpartiet og ned med Jinping og ned med diktatoren. Så Kommunistpartiet sidder på, at de er i stand til at skabe stigende levestandard, og det er jo bekymret, altså de kan bare se, nu er vi nødt til at have vækst, og så er vi nødt til at ændre de her politikker, efter min opfattelse. Okay. Mere vækst i Kina i årene fremover. Noget, som jo altså også, hvis der bliver kastet penge ud fra de her kinesiske lommer, så er der altså noget, der skubber til inflation, men også resten af verden. Lars, lad os prøve at dreje debatten over og kigge på inflation og måske renter og vækst sådan i vores del af verden. Hvad tænker du om det? Ja, altså det har jo været den helt store anden historie gennem de sidste par år, den her inflationsbølge. Og det, jeg tænker, det starter sådan set, jeg vil gerne starte med det, vi har oplevet i hele den udviklede verden, faktisk hele verden, siden omkring 1980, det er altså i 40 år, nemlig at inflation er faldet og faldet og faldet. Ikke? Og det kom efter, at der var alt for høj inflation i 70'erne. I 70'erne var der ikke alene meget høj inflation, men der var også meget høje inflationsforventninger. Så for eksempel amerikanere hvis man spurgte amerikanere, hvad tror du den langsigtede inflation er i USA, så sagde de 10%. Ikke? Så de forventninger i sig selv inflationsskabende. Men så folk gik ud og knækkede det der, og andre centralbankdirektører var med, og så begyndte det at falde. Og så tænkte man, okay, det er så nationalbankerne har så fået inflationen ned fint. Men så blev den ved med at falde og falde og falde og falde. Og til sidst så kom inflationen så langt ned, så man begyndte at lave altså quantitative easing og negative renter og alt muligt andet. Og så man fandt så ud af, at den falder simpelthen massivt vedvarende af sig selv. Så hvorfor? Og jeg mener, der er, det er jo ikke kun mig, der mener, men der er tre hovedårsager til det. Så den første, det er eksponentielle teknologier, altså præcisionsøkonomien, som er med computer og den digitale økonomi, og i øvrigt også sådan avanceret biokemisk arbejde, begyndte egentlig omkring 1980. Præcisionsøkonomien gør, at mange produkter bliver eksponentielt billigere. Og de produkter, de indgår jo så også i produktionsprocessen for andre produkter. Så på den måde så har eksponentielle teknologier lagt et deflationært pres hen over økonomien. Og det er faktisk en større og større og større del af vores økonomi, som er omfattet af de her produkter. Og nu har vi lige fået alle de her ChatGPT og forskellige andre kunstig intelligens ting, som i øvrigt også, altså her, det her blev optaget i Berlingskes bygning, ikke? Altså folk sidder jo nu i Berlingske og bruger ChatGPT til at lave grafisk design, og journalisterne bruger til at skrive historie og analysere. Jamen vi er slet ikke i studiet, det er ChatGPT, der styrer den her udsendelse. Ja. Så det var jo helt ekstremt deflationært, sådan en teknologi, ikke? Men så kom så globalisering, og globalisering det var jo så specielt, at Kina skiftede fra marxisme til markedsøkonomi, det var omkring 1980, og globalisering, hvor man begyndte så at outsource, det vil sige, at man kan finde den billigste producent i verden til alt muligt, og internettet har jo så hjulpet enormt meget med det, ikke? Og for eksempel Baidu, altså nogle af de der kinesiske sites, de er jo også ekstremt effektive til at finde det billigste plastikproducent osv. Og det tredje, det er så aging. Så hvis man kigger på, hvad der sker når, med forskellige aldersgrupper, hvilken indflydelse de har på inflation, så er dem, der skaber mest inflation, det er folk, der lige er kommet ud på arbejdsmarkedet. For de gør ligesom jeg gjorde, nemlig lige så snart jeg overhovedet var i nærheden af at kunne få fat på det, så lånte jeg til op over ørerne for at købe min første lejlighed. Og senere så købte jeg en større lejlighed osv. Så unge, der lige er kommet ud på arbejdsmarkedet, de gældsætter sig, og det forøger omsætningshastigheden på penge, og det er inflationært. Men ældre, de gør det modsatte. Så jo ældre befolkningen bliver, jo mere deflation kommer de, når den er ung, så er der inflation. Så de der boomer år, de var inflationære, men de her aging år, de er deflationære. Og Japan er jo et af de lande, som har haft mest aging, og det er jo også et land, som har haft en ekstrem strukturel deflation. Så inden vi går til den her inflationsbølge, vi har nu, så må vi spørge os selv, er de her forhold væk? Og altså, har vi de her forhold fremover? Og der, efter min opfattelse, for det første, inflationære, eksponentielle teknologier, det er noget, der vokser. Vi har lige i dag lanceret en radioserie, som hedder Supertrend, som handler om de her teknologier. Det er helt tydeligt, at det her det bliver ved med at vokse, og det vokser eksponentielt fremover, så det er der stadigvæk. Har vi globalisering, og der kan man sige, det er måske den, der halter lidt, fordi netop på grund af, at folk er bange for Kina og Taiwan osv., så begynder de sådan at blive mere defensive der, men igen, Apple flytter ikke sin produktion tilbage til Kalifornien, de flytter den til Vietnam og til Indien, så det er mere sådan, at folk omkalfatrer og diversificerer i deres produktion. Og så er det tredje, aging, det ved man, altså demografi er enormt forudsigelig, vi ved bare, at det fortsætter. Så efter min vurdering, så vil der stadigvæk være et deflationært pres på verdensøkonomien fremover, ligesom der har været det sidste 40 år. Så må vi så kigge på den aktuelle bølge, og den blev skabt af covid-fænomenet. Den blev skabt af det forhold, at man gav folk penge, uden at de arbejdede, og det er i sig selv, altså folk, der sad derhjemme og fik løn uden at arbejde, det er i sig selv inflationært. Og så derudover så var der de der forsyningskædeforsyninger, som gjorde, at man bare så manglede med chips, og så blev brugt biler dyre og så videre. Nu toppede inflationstallene jo først i USA og senere i Europa og på vej nedad. Og så vil jeg gerne sige, at den måde, folk taler om inflation på, er ret misledende. Så vi sammenligner det med, hvis man har en sauna, ikke? Og der er 80 grader ind i saunaen, og så, når jeg er færdig med at være i sauna, så går jeg ud af saunaen, jeg åbner døren op på Hvide Gab og slukker for saunaen, og et halvt minut efter, så er temperaturen faldet til 20 grader. Ikke? Så kommer du og spørger mig, hvad er gennemsnitstemperaturen i saunaen de sidste 12 minutter? Jamen, den er 70 grader, ikke? Jeg er fuldstændig ligeglad. Det er ligegyldigt, fordi temperaturen lige nu er 20 grader, og det er jo det, det drejer sig om. Så hvis du synes, 70 grader er et problem, så vil jeg sige, jamen, det er gennemsnittet, men det er ikke det, der er nu. Så hvad er inflationstemperaturen nu, Lars? Ja, så jeg printet dem ud. De sidste offentliggjorte inflationstal, og nu vil jeg nørde mig lige igennem det her, for det er ret interessant. Så vi tager USA, den store, større økonomi, ikke? Så hvis vi tager måned for måned, altså en måneds inflation, det var i oktober, var det 0,4%. Så skal vi jo gange med 12, ikke? For at få den årlige inflation, det svarer lidt til ligesom 6%. November 0,1%, december minus 0,1%. Så i december havde man ikke inflation, man havde deflation. Kan vi tage Eurozone? Det gik fra plus 1,5 til minus 0,1 til minus 0,4. Så minus 0,4 gange 12 måneder, ikke? Så altså det voldsomt deflation, man havde i Europa i december. Schweiz gik fra plus 0,1 til 0 til minus 0,2. Danmark gik fra plus 1 til minus 0,10 til minus 0,6. Så altså vi har, hvis vi bare tager december, USA minus 0,1%, Eurozone minus 0,4%, Schweiz minus 0,2%, Danmark minus 0,6%. Det er faktisk deflation nu. Mm. Og så kan man sige, at hvis inflation skal være et stort vejet problem, så skal den på en eller anden årsag accelerere. Men det kan man jo så det kigger jo økonomer jo ind i for at prøve at forstå. Og det når de så kigger ind i det, så kigger de jo på de forskellige delkomponenter. Og noget af det, som kommer senest ned, det er altid det, man kalder shelter i USA. Det er altså huslejer. Og det er, fordi huslejekontrakter, de bliver aftalt typisk for et år ad gangen. Og der er faktisk gennemsnitligt, fra ejendomspriserne begynder at falde til huslejepriserne begynder at falde, går der gennemsnitligt 4 kvartaler, altså et år. Og ud fra det, så siger de, at huslejepriserne vil for alvor begynde at falde her i midten af 2023. Og så noget, som jeg blev ret optaget af, det var Global Alpine Macro, et af de der analysefirmaer, vi følger. De kom ud med en ret interessant graf, hvor de har bare taget de inflationsperioder, der havde været i USA siden 2. verdenskrig, hvor inflationen var gået op over, jeg tror det 6 eller 8%. Og så er de bare sådan lagt dem alle sammen ind over hinanden i en samlet gennemsnitsgraf. Og den graf, den var sådan, du har sådan en acceleration op, og så vender det simpelthen på en stus, altså nærmest på 2 timer vender, og så begynder det bare at falde, og så falder det med præcis samme hastighed, og så er det bare væk. Så sådan har det været gennemsnitligt, og så har de bare sendt den der graf ud en gang om måneden, og de sender den til os hver uge, fordi vi er gode kunder. Og så kigger vi bare på, altså siden de kom ud med den der graf, hvad har inflationen gjort, og den følger den fuldstændig, den der graf. Og igen, det er jo sådan en graf, som viser altså de der 12 måneders inflation. Men igen, når man kigger på de tal, jeg lige har læst op her, så tyder de jo på, at det her fortsætter. Og det vil sige, at inflationsproblemet er væk inden for. Altså, der kan man så være lidt i tvivl om, det er 12 måneder eller 18 måneder. Men vi begynder i hvert fald formodentlig i år at se, at det her det forsvinder. Ja, for hvis du kigger på den graf, som du nævner der, Lars, og så prøver at projicere ud i fremtiden, hvornår kommer inflationen så ned på de der 2% eller måske 3%, eller det vi sådan arbejder med i centralbankerne? Ja, det afhænger lidt af, hvad der sker med recession. Fordi hvis der kommer recession i USA, så er inflationen under 2% ved udgangen af i år, efter min mening. Det er 12 måneders inflationen, men hvis der ikke kommer recession, jeg vil sige for eksempel UBS tror, der kommer recession, og de tror, at den bliver sådan en lille smule hård. Men for eksempel Goldman Sachs siger, at der er kun 35% sandsynlighed for, at der kommer recession, og derfor så tror de, at inflationen kommer noget langsommere ned. Men alle dem, som jeg normalt regner med, de altså som er sådan, nogle af de bedste teams i verden, de regner med, at i sommeren 2024 er det væk. Altså, så der er vi tilbage i den deflationære verden, og så det her, det var bare sådan en spøgelse, der gik igennem stuen. Og det betyder så, at hvis jeg har ret, jeg føler mig faktisk meget sikker på det her. Men hvis jeg har ret i det her, så er det mere recession, man skal fokusere på en inflation, fordi inflationen er ved at løse sig selv. Og der må man sige, altså hvis der kommer recession, i øvrigt så, altså der er måske recession i store dele af Europa lige nu, men altså, hvis der kommer sådan yderligere recessioner, hvis der kommer recession i USA, hvor alvorligt bliver det så? Og der må man bare sige, at det her, der er ingen sammenligning med den økonomiske situation, for eksempel i 2008-2009, hvor vi fik den store krise. Og det er det ikke, fordi at forbrugerne er langt mere velkonsolideret, og fordi at banksystemet er langt mere velkonsolideret. Og når vi tager forbrugerne, der er sådan ret interessante tal for USA specielt, så det er kun 5% af amerikanske ejendomsejere, som har variabel forrentet lån. Det vil sige, 95% har enten ingen lån, det vil sige 100% friværdi, eller også har de lån, men de er sådan set ret upåvirket af, hvad renten er. Så derfor der ligger ikke sådan en meget, meget stor trussel for ejendomsmarkedet, som virkelig kan sætte en stor recession i gang efter min vurdering. Så det lyder som, at vi behøver ikke stå og frygte en lang og dyb recession. Det lyder også som om, at inflationsfænomenet var et spøgelse, der gik igennem stuen, og som snart har forladt os helt. Lars Svendsen, kan du være med på den vogn her? Nej. Nej. Hvorfor? Nej, men det mener jeg ikke, fordi pointen var, at det er evident, at der har været nogle fænomener, blandt andet gas- og elmarkedet, alt det der, hvor det politiske system jo har lavet en organisation, som medførte, at vi fik nogle chok ind i systemet, som i virkeligheden er en fejlkonstruktion. Men det er der ingen mennesker, der kan begribe. Det kan jeg næsten heller ikke selv. Men pointen er, og det er jo ved at være overstået, men pointen er bare, og også nu her med inflationsnedgang, det er jo blandt andet, fordi energipriserne er faldet meget. Olieprisen har været nede og rør 75, og så kravlede lidt baglængs nu, ikke? Men det der, nej, trolden er, katten er sluppet ud af sækken, og vi får svært ved at bakse inflationen ned. Det handler om nu, det er faktisk det, som herhjemme, og det er også i Tyskland, sker ved overenskomstforhandlinger. Det handler om at undgå prisløn, ikke? Fordi du har jo fået et reallønstab. Og hvis menneskens børn siger, at det kan godt være, at inflationen kommer ned, det gør den, det er jo næsten alle sammen sikre på. Spørgsmålet er, hvor langt ned og tempoet, men du har jo haft en reallønsfald, som er ganske stort, og hvis du mener, at du kan tage en overenskomst og så presse 8% igennem i lønforhøjelse, og til næste år skal du være 5, altså næste år igen, ikke? Har du jo ligesom et problem, og det er den, man kæmper med, og det er alt det, som centralbanker og politikere og alt andet, det er forhindre for alt i verden prisstart på en prisstyringsspiral. Mm. Jeg tilhører, forleden da jeg kom der med ud og sagde lidt det samme, som der med glæde, jeg hører gerne andre synspunkter osv., det gør jeg, fordi man skal udfordre sig selv, men det var Diamond fra JP Morgan, han sagde, inflationen er ikke afgået ved døden. Vi må regne med, at den kommer til at vare ved længere, fordi du har en hale på den, ligesom min berømte mobiltelefon, der stiger med 11%, min forsikring med 15%, und so weiter. Jamen, hvad var det for en mand, Lars Svendsen? Vi kan ikke bare sådan tillægge en eller anden random Diamond, mand? Diamond, han er direktør for JP Morgan. Nå, okay, jeg synes bare, du sagde, at JP Morgan er en af verdens absolut største og øvrigt meget kommerciel og anerkendt mand, ikke? Men han sidder og siger, at det har altså en lang ende, og han sagde jo også at tale om, at Fed formentlig kommer op og rører 6% før det har toppet, ikke? Men værre bliver det så heller ikke, vel? Det skal vi jo så lige sige. Men det er da evident, at det er recession, der er det store problem nu. Inflationen, den, må man sige, det er kun et renteproblem, hvor vi må forberede os på nogle højere renter. Men altså nej, jeg tror ikke på, at den er afgået ved døden, også fordi det er et strukturelt fænomen i lande. Og den dag, hvor de unge mennesker vil have magten, og det får de efter, når der bliver fred efter Ukraine, så kommer der jo et ungdomsoprør, og så kommer der fred og glæde, og alle skal bruge de penge, de har haft ud. Så får de jo et peak op i inflationen igen, og det er efterspørgsel til inflation. Uh-huh. Nu skal vi alle sammen ud af gang i noget, have nye biler, og jeg ved snart ikke, hvad er rejser, og du mille. Der bliver jo vildt gang i det hele, hvis Putin og det hele falder omkuld over, og verden bliver til at holde ud igen, så bliver der jo et relief rally af men Svendsen, betyder det, at du simpelthen ikke er med på den her, som Lars Tøde fremfører, at verdens helt store problem på den lange bane er simpelthen deflationært? Jamen, der er da en deflationær effekt fra, at vi har lukket, som det begyndte i 1990, vi slap jo alle kommunisterne ind i verdensøkonomien, ikke? Det var 1,8 milliarder mennesker, og vi har haft frihandel mere og mere. og du har teknologi. Og det hjælper os. Til at holde priserne ned. Men prisen på stål falder jo også hvert år, ikke? Altså sådan er det. Det har jo kan du tegne en kurve fra 2. verdenskrig. Det er der sådan set ikke så meget nyt i. Inflationen er ikke forsvundet. Men jeg tror bare på, at vi må indstille os på at få en inflation på 4-5%. Og det bliver ikke det, der vi er oppe på og svinger rundt. Men den med to, hvis du sidder og kører den kamp, og det gør centralbanken, det var det, Lagarde sagde forleden dag. Hvis det er den krig, de gør, ved du hvad, så sidder hun med hovedet i en spand 2-3 år frem, for den krig kan hun næsten ikke vinde. Og ja, slet ikke, hvis der bliver fred og glæde. Og så, jamen, så kører renterne jo op lige pludselig. Så den største risiko, vi har nu, det er, at der kan komme en krise på obligationsmarkedet. Renterne er jo fuldstændig urealistisk lave. Det vil sige, at der er mere value for aktier, end der er for bonds. Og spørgsmålet er, hvor den value lige præcis ligger på aktiemarkedet. Ja. Lars Fede, jeg har godt tænkt mig, vi har kun 5 minutter tilbage, så jeg har godt tænkt mig, at vi lige sådan hoppede over i og kigge på, hvor skal man finde værdi, hvis man nu sidder derude og rent faktisk har nogle penge, man gerne vil investere. Hvad er det så, man skal kigge efter? Hvis man skal ud og snolle efter, efter min opfattelse, for det første vil jeg sige, at efter min mening er der egentlig ret god value i obligationer, specielt i erhvervsobligationer, specielt i emerging markets. Men det er fordi, altså, som jeg lige sagde, at vi har rent faktisk deflation nu, og så renterne er meget høje i forhold til den situation. Og så lige meget, meget kort til Lav om inflation. Så gennemsnittet af sådan nogle episoder siden 2. verdenskrig har været, at der ikke har været sådan en anden bølge. Jeg kan godt forstå argumentationen i det, men de forward-looking indicators, som jeg kigger på, de taler for, at der ikke kommer nogen i hvert fald væsentlig anden bølge af inflation. Nå, men vi skulle have snolle. Jeg har meget lang tid haft græske banker, og Economist kom jo ud og sagde, at Grækenland var den økonomi i verden, som performede bedst i sidste år. Og så tænker folk, hvad? men det er jo bare fordi, i forhold til, hvordan den plejer at performe, ikke? og det har været rigtig godt for bankerne, og der har været nogle specielle ting for bankerne. Så jeg har lige taget sådan nogle helt dugfriske forward price earnings for 2023 med. Så Piraeus Bank, det er 4,3. Det kan jeg ikke sige, så vil jeg dyr. Det er earnings yield på tæt for 25%. Alfa Bank forward P på 6,1. Eurobank 6,4. Så de er stadigvæk meget billige, fordi deres earningsudsigter er blevet meget, meget bedre. Så dem sidder jeg bare på og kigger overhovedet ikke på kursbevægelsen, men begynder faktisk at trække rigtig fint over. Hvor køber du dem henne? Skal vi købe dem derne, eller kan man finde dem derne? Nej, du køber dem derne. Og det tager lidt tid, hvis det er store beløb. Så er der så basic resources, som jeg har talt for i den her udsendelse, og i øvrigt i meget, meget lang tid. Ikke? Altså metaller og metaller og energi. Så hvis vi tager stocks Euro 600 Basic Resources, som er en ETF, så deres forward PE, det er 10,3, og deres dividend yield er 5,1%. Og det finder jeg meget attraktivt i lyset af, at jeg tror, at der er en pænt stor sandsynlighed for, at ressourcepriserne stiger meget. Og så skal jeg sige, at det er selvfølgelig isoleret set inflationært, men de fylder bare ikke særlig meget i økonomien, så derfor har det ikke sådan en stor inflationstrussel med sig. Så har vi stocks Euro 600 Energy, altså energiaktier i Europa. Forward PE 6. Altså, det er også virkelig billigt. Du er helt overrasket. jeg savler ned i mikrofonen. Ikke? Dividend yield 4,6%. Så er vi i USA. Alting er jo dyre i USA, og USA er det marked, som jeg har mindst appetit på nu. Men hvis jeg er enig. Ja, der var vi enige. Det er godt. Nå, men energi er lidt, og råvarer er fint, men det er bare lidt, du har været for tidligt ude, du. Forward PE for SP500 Energy, det er 10. Jeg skal jo ikke sige, at folk taler om SP500, men der er også noget, der hedder SP494, hvor man bare tager de der Fang og Tesla ud, så kommer PE meget ned, så er PE faktisk 16. Nå, men, og så er der emerging markets, nu har vi snakket om Vietnam, altså, nu sagde jeg, at det var forward PE var 11, da vi investerede nu, aktien er stedet, så nu er det 12,7. Det stadigvæk, synes jeg, er billigt for et marked, som har en meget høj strukturel vækstrate. Og Kina, der er det 11,6. Så det er noget, som jeg synes, at man absolut godt kan have. Så det er ude i det store udland, at du i hvert fald snoller, Lars Tøde, kan jeg høre. Yes. Ikke nogen danske aktier eller noget sådan her i Norden? Nej, jeg har aldrig haft specielt, altså det forhold, at jeg føler i Danmark, gør ikke, at jeg er specielt sådan at have fokus på danske aktier. Men det er emerging markets og råvarer, som er mit store fokus, og så short dollar. Har du obligationer? Ja, vi har nogle obligationer. Vi har faktisk, vi ligger lige nu og kigger på erhvervsobligationer med, og så har vi 10 bonds. Mm. Ja. Så fik vi altså et bud på, hvad det er, du holder øje med, og hvad du smider dine penge efter, som det lyder lige nu. I hvert fald græske banker, basic resources, energi, og så var der noget valuta. Ja, og også lige sige med basic resources og energi, altså problemet er, at der ikke er investeret nok i det siden 2014, og det, man kan ikke bare lige indhente alt det, man ikke har fået gjort. Og F.L. Schmidt skal levere de varer. Sådan. Ja, men det havde Altså så også fundet ud af i sidste uge. Nå, Lars Svendsen og Lars Tvede, tusind tak, fordi I var med mig i studiet i dag. Vi skal desværre sætte punktum her. Tak, fordi I lyttede med derude. Vi er tilbage igen i morgen med de tre tenorer. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.